ذکره مولانا خلیل الرحمن صاحب نا هغه د خپل شیخ محمد طاهر نه ذکره هغه د حسین علی صاحب نه ذکره زمونږ استاد محترم قران کریم د خپل استاد شیخ محمد طیب صاحب نه ذکره هغه د خپل استاد د خپل دوړ دي زمونږ استاد محترم قران کریم اول شی قران نه ذکر دارنګ بیا د غیر بچی شیخ محمد طیب سره ذکر لست اوري دا سره کړی بیا شی قران کوم دی قران کریم د حسین علی سره ذکر او غیر د شیخ محمد مسر نه ذکر دارنګ هغه کوم دی د شاه شیساق سره ذکر او غیر شاه عبد العزیز سره ذکر او دارنګ هغه شاه د امام الله سره ذکر دویم سره چې کوم دی هغه د مولانا عبد الله سیندی صاحب نه کوم دی زمونږ استاد محترم قران کریم چاوز ذکر شیخ محمد طیب نو بیا زاغی د بچی شیخ محمد طیب سره ذکر چې لاس توري دا غی نه کړی وي شیخ محمد طیب قران کریم ذکر د خپل استاد عبد الله سیندی صاحب نه غز ذکر د شیخ الهند محمود الحسن صاحب نه غز ذکر او د حکیم قاسم نانوتی صاحب نه غز ذکر او د یعنی قاسم نانوتی صاحب ذکر د شیخ عبد الغنی صاحب ذکر او شاه اساق صاحب ذکر او شاه عبد العزیز نه او شاه عبد العزیز صاحب ذکر د شاه امام ولی الله صاحب نه شاه امام ولی الله رحم الله قران کریم ذکر او د محمد پازلی سندی نه هغه ذکر د عبد الخالق نه هغه ذکر د شیخ بخاری نه هغه ذکر د عبد الرحمن یمنی نه هغه ذکر د خپل استاد سجارت الیمنی نه او هغه ذکر د ابو نصر طبلائی نه هغه ذکر د شیخ الاسلام محمد زکریا نه او غز ذکرو د یعنی غز ذکرو بیا د دالی ابن محمد نه غز ذکرو د مصنف کتاب النشر د صاحب الجزری نه غز ذکرو د احمد ابن حسین نه غز ذکرو د احمد ابن حسین او احمد ابن حسین ذکرو د ابي محمد ابن قاسم نه نبی محمد بن قاسم د درې کسان قران کریم ذکر کړو یو د احمد ابن علی نه او محمد ابن سعید نه محمد ابن ایوب نه بیا د درې ونه ذکر کړو د محمد د علی ابن محمد بلونسی نه او د ذکر کړو سلیمان ابن نجاح نه سلیمان ابن نجاح قران کریم ذکر کړو د مصنف تیسیر دابی عبد الله اجدانی نه او غیظ ذکر کړو د طاهر ابن غلبون نه طاهر ابن غلبون قران کریم ذکر کړو د عبد الله د علی ابن محمد مقوین او علی ابن محمد قران کریم ذکر د احمد ابن سهیل نه او احمد ابن سهیل قران کریم ذکر د عبید ابن صباح نه او عبید ابن صباح قران کریم ذکر د حفص نه حفص ذکر د عاصم نه عاصم ذکر د عبید ابن حبیب نه او عبید ابن حبیب ذکر د زر ابن حبیش نه او بیا عبید ابن حبیب چې کوم د قران کریم اغیست د عثمان رضی الله عنه نه دانګ زیر ابن ثابت نو دارنګ د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه دی اغیست د نبی علیہ السلام نه او نبی علیہ السلام ته جبرئیل لا وړ په امر د الله باندې او جبرئیل السلام ته الله ته قران کریم دا سندو چې الحمدلله من خپل سند راتو چې الله ته دا لیدره دین کلی دا معنا شو کینا موږ ته سند دی عیسایانو ته نشته سند یهودیانو ته سند نشته مونږ رسول شو انشاءالله خو زما د ملګري یاد کړی مونږ یاد کړی انشاءالله مونږ ته لیک دی